sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Een beetje een rustig gevoel, dat kan ook weer geen kwaad zo op de maandagavond. Je hoorde de muziek van The Eagles en The Peaceful Easy Feeling. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaan we weer met de geit, weer een nieuwe aflevering in deze nieuwe week. De laatste week van de maand maart alweer en best een beetje lekker zomers weer vandaag. Daar waren we toch wel een beetje aan toe, vond ik, tenminste ik wel. Wat gaan we doen vanavond in de late avond? We gaan het hebben over het geld van de provincie. En dan zo'n beetje van wat we in onze provincie, provinciebestuur dan, hè, met dat geld moeten in de komende tijd. En dat noemen ze dan een groeinota. Dan zal er ook wel in staan dat we van maat 43 naar 44 van schoenen moeten. Enzovoort, enzovoort. Maar goed, Herman de Bruin die gaat erover praten met de commissaris van de Koning. Moet ik altijd nog mee oppassen, want je zegt zomaar weer koningin, commissaris van de koningin, maar het is de commissaris van de koning, meneer Smit. Gaan we het dus hebben over het geld. Onze Giel van Strien, onze maandagse columnist, die gaat het over heel wat anders hebben. En hij heeft er voor vanavond plezier in geschapen om zijn column, zo'n naam te geven dat ik waarschijnlijk niet meer uit mijn woorden kom. Maar ik zal het proberen, want hij gaat vanavond een verhaaltje vertellen. En dat heet de viruswappie geluidstoenamefactor. Ha! In één keer goed, nog maar een keer dan. De viruswappie geluidstoenamefactor. Kijk, dat zal me benieuwen of hij me dat goed kan nadoen zometeen. Nog weer verderop in het programma gaan we het hebben over theatermakers. En die hebben vandaag de dag niet zoveel te doen, want de theaters zijn gesloten. En die theatermakers die zijn dan maar overgestapt op het maken van films. Want daar kan je gewoon thuis naar kijken. Niet waar? Nou, hoe dat allemaal in elkaar zit, daar hoor je straks meer over. Hele hoop muziek dus in deze de late avond. De Eagles begonnen. En ik ben hier altijd in de studio ruim op tijd voordat het programma begint. Meestal zo 11:15 dat ik hier ben. Maar toen ik hier zo net binnenkwam, toen keek ik op de klok en toen was het nog maar 10:15. Toen dacht ik, die verdomde zomertijd ook, ik trap er iedere keer weer in. Ik zoek mijn hulp bij Johnny Hates Jazz. I wanna change the same. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Michael en Waiting for the Day. Dan zal hij toch nog een beetje geduld moeten hebben. Wie geen geduld heeft, dat is Herman de Bruin. Hij zit nooit op zwart zaad, maar gaat het wel over geld hebben. De groeiagenda van Zuid-Holland is gepresenteerd. Wat die groeiagenda inhoudt, dat ga ik vragen aan Jaap Smit. Hij is commissaris van de Koning. Meneer Smit, welkom. Dankjewel. Moet Zuid-Holland nog groeien? Nou, we moeten ons wel klaarmaken en snel ook voor de toekomst en voor de tijd die komt. Hè, want we leven in een tijd vol van veranderingen. Ja. En er staat ons veel te wachten. Dus, en ook natuurlijk het herstel vanuit corona. En we hebben geconstateerd, dat weet je al bij jaren, dat de groei in Zuid-Holland gewoon de laatste decennia achterblijft in vergelijking met vergelijkbare regio's. Wat is nou de agenda, die kan je neerleggen, groeiagenda, maar wat is nou het speerpunt van die agenda eigenlijk geworden? Wat we gedaan hebben, dus we hebben zeg maar, 5 speerpunten ontwikkeld. Allereerst moet er geïnvesteerd worden in mobiliteit. Zorg dat met name wat vroeger heette de oude lijn tussen Leiden en Dordrecht, dat een hoogfrequent light rail verbinding wordt. Dat je heel snel van je kunt verplaatsen langs die lijn. Dat je ook de 3 campussen van de 3 universiteiten met elkaar kunt verbinden om onderzoeksprogramma's te kunnen stimuleren en samenwerking. Dat huizenbouw mogelijk is, want er moeten heel veel huizen gebouwd worden in Zuid-Holland. Zonder mobiliteit kun je ook nergens wonen. Investeer in het vestigingsklimaat voor mensen, voor bedrijven die zich richten op kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie in Delft. Zorg ook dat er maakindustrie in Zuid-Holland is, dat mensen ook een boterham kunnen verdienen door iets te maken. Ja. En natuurlijk het hele havencomplex waar het gaat om de energietransitie, de waterstof-economie en noem maar op. Ja, ja. Hebben we daar allemaal nog ruimte voor? Want daar moeten nieuwe dingen bij komen. En Zuid-Holland is al zo vol, zei u zelf. Dat is een goede vraag. Want we moeten natuurlijk ook de balans houden tussen economische vooruitgang en ook de leefbaarheid in dit gebied. Ja. Kunnen mensen prettig wonen, werken en recreëren. Dus we moeten goed omgaan, zuiver omgaan met de ruimte. Maar goed, er zullen natuurlijk ook industrieën vervangen worden. Die wat er nu staat verdwijnt en er komt iets nieuws terug. Ja, als die maar niet meer uitstoten dan nu de bedoeling is. Want ik lees net ergens dat de bedrijven meer uitstoot hebben van broeikasgassen dan de bedoeling is. En we lopen daar een beetje achter. Nou ja, dat is een van de dingen die als speerpunt ook is. Kijk, 30% van de reductieopgave voor CO2 in heel Nederland ligt in Zuid-Holland. En we willen daar 40% zelfs gaan realiseren. Dus 40% van de stikstofterugval die gerealiseerd moet worden, willen we in Zuid-Holland voor elkaar krijgen. Dat kan niet anders dan dat je de industrie moderniseert en dat je zeg maar, van fossiele brandstof afraakt en dat je met waterstof gaat werken. Kortom, dat je de sprong voorwaarts maakt. Maar ook 30% of 25% van de woningopbouwopgave die in heel Nederland geldt, moet ook in Zuid-Holland gerealiseerd worden. Dus we hebben echt een enorme opgave, maar niet getreurd. Er is een hoop optimisme en waar ik ontzettend trots op ben, is dat wij juist in Zuid-Holland, wat toch een complexe provincie is met grote steden, met bedrijven, met verschillende belangen. Het is nooit echt met ook een kleine vorm van identificatie met de provincie, want die noemt zich een Zuid-Hollander. Ja. Maar dat wij met elkaar de krachten gebundeld hebben, zoals provincie, grote steden, de MRDH, universiteiten, bedrijven. En daar ben ik zelf ontzettend trots op dat ons dat in Zuid-Holland nu gelukt is. Ja. En dat is dus de groeiagenda Zuid-Holland die gepresenteerd is met een investering van 14 miljard euro in de economie. Dat is een bedrag wat we ons niks bij voor kunnen stellen. Dat is 1,4 per jaar en het gaat over 10 jaar. Ja, als je het zo rekent, valt het weer mee. Nou ja, het is, laat ik zeggen, er wordt natuurlijk veel meer geïnvesteerd, maar het is nou gerelateerd aan deze plannen. Ja, maar weet je, mijn stelling is, of onze stelling is, als je investeert in Zuid-Holland, dan investeer je ook gewoon in heel Nederland. Een hele grote ambitie en daar is heel veel te doen in Zuid-Holland om het allemaal zo te maken zoals het zou moeten zijn over een aantal jaren. 10 jaar, hebt u gezegd, dat is dat de bedoeling, hè, dat er geïnvesteerd wordt. Het moet constant geïnvesteerd worden. Ja, natuurlijk. Het is nu 10 jaar. En laat ik zeggen, dit is ook de hele exercitie is begonnen als inspelen op het groeifonds. Dus we hebben echt gericht op dat groeifonds met elkaar nagedacht van hoe kunnen we daar nou plannen op richten. Naast overigens allerlei andere financieringen die er mogelijk zijn vanuit Europa. Mm-hmm. En noem maar op. Het is een complexe materie in ieder geval. De groeiagenda Zuid-Holland. Staat er iets op de website van de provincie Zuid-Holland om mensen te informeren? Zeker, dat kan. Je kunt ook naar de website van de Economic Board Zuid-Holland gaan. Of naar Innovation Quarter, MRDH. Je zult op al die sites zul je wel een verwijzing vinden naar de groeiagenda Zuid-Holland, of als je googelt, denk ik dat je er ook op komt. Meneer Jaap Smit, dank voor het gesprek. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En er is nog heel veel werk te doen. Ik wens u daar veel sterkte mee. Dank u wel. Ook Pourquoi donc irais-je encore à la guerre? Après ce que j'ai vu avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes, illusions d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes, ni le feu, ni le fer, n'y pourront jamais rien. Car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Thank you. lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. En dat is dan ook maar weer gerepareerd samen met Coldplay en Fix You. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij gaat het hebben over viruswappie geluidstoenamefactor. Wat zegt u? Viruswappie geluidstoenamefactor. Goeiedag zeg, turn mij maar on. De Blik, een column van Giel van Strien. Dat je zo'n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daar aan toe. Maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over, zei minister De Jonge afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad. Een groot deel van het interview gaat over de zetelwinst van Forum voor Democratie van 2 naar 8 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2 weken geleden. Is dit nu het grootste probleem van onze minister van Volksgezondheid, zou je je kunnen afvragen. De Tweede Kamerleden worden pas op 31 maart geïnstalleerd, dus er is nog helemaal geen debat met de nieuwe volksvertegenwoordiging geweest die een dergelijke kwalificatie rechtvaardigt. Daarbij blijven er 142 zetels over van partijen die zich weinig gevoelig tonen voor corona-complottheorieën. Dat weet Hugo de Jonge natuurlijk ook en zijn spindokter als geen ander. Viruswappies is daarbij spreektaal en klinkt uit de monden van een minister niet erg chic. Zeker niet bij een minister wiens presentatie altijd tot in de puntjes verzorgd is. De aanval is de beste verdediging, moet zijn mediaadviseur hebben gedacht toen het AD om een interview vroeg. Zolang het over viruswappies gaat, hoef je het niet over de vertrage vaccinatie te hebben. En zo kun je al de kritiek, het etiket viruswappies opplakken. Wie niet voor ons is, is tegen ons. Helaas heeft de jongen geen aandacht voor de viruswappie geluidstoenamefactor. Dat is zeg maar de wetmatigheid dat naarmate overheidsinstellingen minder succesvol in hun optreden zijn, deze factor in evenredige mate toeneemt. Hoe langer alles duurt, hoe meer onrust en ontevredenheid er gaat ontstaan. Ik was vorige week voor een test op het Ahoy-terrein in Rotterdam. Daar heeft de GGD een fantastisch onderkomen uit de grond gestampt. Een enorme infrastructuur waar heel veel mensen getest kunnen worden. Overal is rekening mee gehouden. Je kan er op allerlei manieren komen en het parkeerterrein is gigantisch. Ik fietste er nagenoeg alleen. Het was er onwerkelijk stil, alsof het niet open was of de crisis nog niet begonnen. Stel je eens voor dat dit een priklocatie zou zijn waar duizenden mensen af en aan zouden rijden. Dat is toch wat je wil zien. Een continu komen en gaan. Eventueel zelfs dag en nacht. Zoals in sommige plaatsen in Engeland en de Verenigde Staten. Minister De Jonge walst alle kritiek hierop plat. Want volgens hem is alles gegaan zoals het had moeten gaan. Of het kon gewoon niet anders. Er is sprake van overmacht door externe factoren. Nooit eigen feilbaarheid. Nooit zien we een minister met het zweet op zijn voorhoofd. Een aarzeling in zijn stem. Of een andere vorm van kwetsbaarheid. Zelfs de verzuchtingen in persconferenties zijn door spindokters bedacht. Net als de pseudo-nonchalante outfits op zondag tijdens het coronaberaad in het Katshuis. Dit verhaal van een crisisaanpak zonder fouten en minder gelukkige beslissingen roept wrevel op, omdat het ongeloofwaardig is. Zo draagt de minister zelf bij aan scepticisme in de samenleving en de ontvankelijkheid voor alternatieve theorieën. Gemaakt, rent hij nu bloot op straat, op zoek naar een warm huis, en voelt zich in ons echt thuis. Zijn vader was geen Mexicaan, maar een varkenskop deed hem ontstaan. Maar met het nieuwe vaccin, schijnt nu het ei. U hoest zich nog rot, dat wordt nu snel gestopt. Maar dat virus dat lacht, en ook het vaccin grijnt zacht. Verzwakt men je immuniteit, verlies je je identiteit. Mijn dank en lof aan de premier. De boen dicteert en u doet mee. Ja, eer, respect voor dit beleid. Ook minder files, er wordt nu snel een feit. Yeah! Versus vaccin, wie maakt ons nou echt blij? Ons alle leven en dood is sommigen dagelijks brood. Met het virus lag geamuseerd en de farma schijnt ook geïnspireerd. Een groot vaccin, een korte reis, begrafenis zat in de prijs. Ha ha! ja, het noorden kwijt. De mens weer één met de natuur. Vergeet die poen, wij zijn te duur. Yeah! Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. Altijd weer leuk, natuurlijk, de muziek van Fleetwood Mac. En daarvoor hadden we nog King Frozzy. En die had het over het verschil tussen virus en vaccin. En daar had Giel Vastrien het ook een beetje over. Vandaar. Zometeen dan gaan we naar theatermakers die op de filmtour zijn geslagen. Interessant, al zegt dat natuurlijk nog niet zoveel zoals ik dat nu onder woorden breng. Maar zometeen gaat dat een stuk beter, let maar op. Maar voordat het zover is, eerst nog even From This Moment. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness. From this moment naar het volgende moment, weer naast mij aangeschoven, Herman de Bruin. Dus dat wordt weer feest. Herman, waar ga je over praten? Ik ga in dit onderwerp praten met Jarno Korf. Hij is artistiek directeur en acteur bij Throughout Productions. Jarno Korf, welkom. Dankjewel. Je bent theatermaker bij Throughout Productions, maar op het moment is daar weinig in te doen? Ja, dat klopt. Door de corona maatregelen ligt alles een beetje stil. Ja, en toen dacht je, dan gaan we maar films maken. Ja, dat kwam opeens in ons op. Ja, maar er maken meer theatermakers films of in ieder geval livestreams. Maar als je zegt, ik ben acteur geworden, dat is toch wel een andere tak van sport. Ja, klopt. We worden in mijn opleiding, de Frank Sanders Academie in Amsterdam, daar ben ik afgestudeerd. Daar word je opgeleid tot musical acteur. En dan heb je natuurlijk ook je spelvakken. Nou, de crisis zorgde ervoor dat wij niet meer door konden met de tour van Laat het Licht aan. Van de voorstelling. Ja. En toen bedachten wij in november uiteindelijk iets anders, iets nieuws. En dat was Laat het Licht aan de film. En we dachten, we kunnen dat doen in een livestream vorm. Dus theater in en dan de voorstelling laten zien. Ja. Maar met zo'n onderwerp zoals depressie en zelfmoord is dat eigenlijk, dat voldoet dan niet. Nee. En daarom hebben we toen bedacht om wat anders te gaan doen en toen zijn we naar Vlieland gegaan. Ja, want even terug, jullie spelen een beladen onderwerp om het zo maar te zeggen. Klopt inderdaad, ja. Klopt. En dat betekent dat je dat wat moeilijker gewoon via de livestream kan doen, vind je? Ja, je moet altijd opletten met hoe je het weergeeft, hoe je het als beeld neerzet. Ja. En samen met 113 zelfmoordpreventie kijken wij steeds naar het product en hoe wij een copycat effect kunnen voorkomen. Ja. De film die komt op 16 april uit. Mm-hmm. Daaraan vastzitten een heel wat aantal opdrachten die via een portal worden gemaakt. En die opdrachten die zorgen voor extra verdieping. En zodat leerlingen en jongeren niet aan hun lot worden overgelaten. En tevreden over het resultaat? Tot nu toe zeker. Ja, ja, ja, verder kan je nog niet kijken. Maar dat komt nog, maar dat gaat goed komen. En leerlingen hebben daar ook wat aan, denk je? Zeker. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Kijk, het is mijn eigen verhaal, autobiografisch verhaal. Mm-hmm. Ik ben nog jong, dus ik ben bereikbaar voor een leerling. Ja. En dat helpt ook wel mee. Ja, kan ik zeggen dat je dan ervaringsdeskundige bent? Zeker. Als mensen daar meer over willen weten, of scholen die zeggen, nou, ik wil die film ook wel laten zien. Hoe werkt het verder als jullie zover zijn om die film uit te brengen? Een school koopt bijvoorbeeld met CEP-budget de film in. Mm-hmm. En dan gaan leerlingen, die kunnen dan thuis zelf gaan kijken met ouders of alleen naar de film. Mm-hmm. En daarna kunnen ze de bijbehorende opdrachten die verdieping toebrengen, kunnen ze die gaan maken. Ja. Ook kan het zijn dat een school ervoor kiest om de film wel in de klas te laten zien, omdat middelbare scholen nu toch vaker weer naar school gaan. Ja. En dan kunnen ze de opdrachten als een PDF-werkboek kunnen ze gaan maken. Ja, en dan met docent bespreken. Het is helemaal compleet. Je krijgt een compleet pakket in huis. Of klopt, op school, ja. Eigenlijk moet je dan, ja, zeggen. Ja, ja, ja, we, ja, willen ze niet, nadat je zo'n onderwerp hebt besproken, wil je ze niet aan een lot overlaten. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig om dat te doen. En dat heb je uitgelegd hoe dat dan in zijn werk gaat. Als mensen meer willen weten, moeten ze via de website die film bestellen straks? Kan dat nu al? Ja, je kan nu al bestellen. Dat is nu nog met een 25% vroegboekkorting. Ook dat nog. Ja. Ook dat nog. En ja, je kunt dus vinden via de website www.laathetlichtaan.nl, maar ook via de Instagram en via de Facebook. Ja, laathetlichtaan.nl, dat is de website waar het over gaat. En we hebben begrepen hoe dat licht dan terecht kan komen bij mensen die het wat moeilijk hebben, jongeren die het wat moeilijk hebben. Dat is in ieder geval het punt daarvoor, hè? Zeker. Ja, duidelijk. Ja, Jarno Korf, artistiek directeur en acteur bij Throughout Productions, over theater maken. En nu filmmaker worden. Andere tak van sport dus. Ging dat goed eigenlijk? Ja, dat was natuurlijk eerst een beetje zoeken. Ja, ik kan me voorstellen. Want, ja. Acteren voor camera is anders dan acteren in het theater. Ja. Ja. Maar uiteindelijk hebben we onze weg gevonden. En ja, is het resultaat. Ja, daar zijn we dik tevreden over. En via de website kan het resultaat ook besteld worden en bekeken worden. Dat heb ik in ieder geval uitgelegd. Jarno Korf, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg, want de tweede film komt eraan. Of wachten jullie daar nog even mee? Nou, er komt uiteindelijk een tweede film over een ander onderwerp. Maar dat houden we nog even geheim. Nee, dat kan me voorstellen. Maar we gaan wel door met waar jullie mee bezig zijn. Absoluut. James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star. Jet set, fly your own private Lear jet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie, movie star. some hero. Your words are zero. Your dreams are vanished into dark. And long ago, but you don't want to know. The smile. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. The sun was setting in the west. The birds were singing on every tree. Nature seemed in plain for the rest, but alas, there was no rest for me. I grieve to leave my native land, I grieve to leave my comrades all, and my parents whom I love so dear, and the bonny, bonny lassie that I do adore. Farewell to Nova Scotia, your sea-bound coast. Let your mountains dark and dreary be. For when I am far away or the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? The drums they beat and the wars do alarm. The captain is calling, I must obey. Farewell, farewell to Nova Scotia's charm. For it's early in the morning and I'm bound far away. Nova Scotia, your sea-bound coast. Let your mountains dark and dreary be. For when I am far away or the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? I have three brothers, they are at rest. Their arms are folded across their chest. And a poor simple sailor just like me will be tossed and hurled on the deep blue sea. Farewell to Nova Scotia, your sea-bound coast. Let your mountains dark and dreary be. For when I am far away or the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? Farewell to Nova Scotia, your sea-bound coast. Let your mountains dark and dreary be. For when I am far away or the briny ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? Will you ever heave a sigh or a wish for me? Vorige week draaiden we in dit programma een nummer van de nieuwste cd van het groepje The High Kings. Van hun nieuwste cd Home From Home, zo heet dat ding. En dat viel zo in de smaak, gezien de reacties, dat we er nog maar eentje tegenaan gegooid hebben. En in dit geval hoorde je Farewell to Nova Scotia. Ja, deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. Maar geen probleem, want morgenavond dan hebben we gewoon weer een vers van de pers aflevering tussen 11 en 12 en dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!